O, Onar, kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. O, potrzebuję twego wsparcia jak nigdy indziej. Już nie liczę na farta i nie czekam, że to samo przyjdzie. Bo dzień to czas między wschodem a zachodem. Dzień to milion załatwionych spraw, to jest jasne jak słońce. Jeszcze do niedawna szedłem jak dziecko we mgle. Czas między palcami jak piach, skurwiał, że hej. Słońce, księżyc i tak w kółko. Żarcie, chlanie, nowe skoki, play jak łóżko. Mówię sobie, rzuć to, jak każdy, kto rzuca sznugi. I zrób krok, bo tych, co nie robią, świat nie lubi. I zrób krok dla siebie, dla muzyki i dla ludzi. Jeden mały krok jak liść pysk musi cię obudzić. Obudził jak kiedyś dzwonek na przerwę. Lekcje były nudne, każdy myślał, co po nich będzie. I tak teraz pobiegnę najszybciej jak mogę. Dajcie mi siłę, a obiecuję, że was nie zawiodę. Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić. Więc wszyscy pomożecie? Pomożemy! Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić. Więc wszyscy pomożecie? Pomożemy! Obiecuję, nie zawiodę was, tak będzie na pewno. Energię, którą mam od was, można równać ze słoneczną. To właśnie dzięki wam ładuję baterię, nabieram dystansu. Wdycham tlen, czuję się pewny. Robię małe kroki, które tworzą większe kroki, które tworzą jeszcze większe przebyte odległości. Trochę już przebyłem, ale więcej muszę przebyć. Mogę zrobić wszystko, ale potrzebuję tej energii z waszych pełnokrwistych serc, z prawdziwych emocji, z uniesionych rąk. Właśnie dzięki temu robię kroki. Jedni ludzie są na głodzie, drudzy są głodni, cel jest jeden. Wszyscy chcą potrzeby zaspokoić, mówią bloki, ale co innego niż dekadę. Temu czemu jestem w innym miejscu niż chciałem. Robię kroki, ale inny niż dekadę. Temu nic, jemu daj mi siłę, a ja dam radę. Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić. Więc wszyscy pomożecie? Pomożemy! Przed sobą drogę mam, ona jest do przejścia. Kilka ostatnich kroków, by dojść do szczęścia. Potrzebna mi wasza energia, żeby się przebić. Więc wszyscy pomożecie? Pomożemy!